schroniska, bo Magórka to jest w ogóle niesamowite miejsce. Mianowicie z Magórki, z tego schroniska jest panorama Beskidów 360 stopni, czyli tam nie ma żadnych gór, które zasłaniają panoramę. I jeżeli będzie piękna pogoda, to są niesamowite wrażenia. I to jest 909 metrów, piękne schronisko, ale my obok tego schroniska wybudowaliśmy wczoraj olbrzymi namiot i w tym namiocie jest scena i ten namiot będzie ogrzewany, bo jutro prognozy wskazują, że będzie minus 5 stopni. My ogrzejemy temperaturę w tym namiocie do plus 15 i w tym namiocie na scenie odbędzie się koncert zespołu WWW. Właśnie, myślę, że temperatura w namiocie będzie ogrzana do plus 15, a oni jeszcze ją pewnie podniosą. No, do 30. Co najmniej. Jerzy Batycki, dyrektor Bieleckiej Zadymki Jazzowej, bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym trójkowym studiu w tle Jam Session w klubie Metrum. A my słuchamy WW. My słuchamy WW z koncertowej płyty rocznicowej na 30-lecie gości zespołu. Robi się ciemno, jakby padać miał deszcz. Robi się ciemno na naszej ulicy. Deszcz nie przeszkodzi, by zeszły się dzieciaki z okolicy. Ulica zaknie i zacznie żyć wieczornym życiem. Wieczornym życiem. Czytam notatki o jednym koledze i zastanawiam się, co mu się stało. A na ulicy drą się alarmy, pałacu widać było za mało. Dzieciaków ciągle przybywa, coś będzie się działo. Coś będzie się działo. Wczoraj się czułem nieco luźniej i bardziej spolegliwie, a dziś parę godzin później świat już nie tak życzliwy. Czytam gazetę i marszczę czoło i nie wiem, czemu kumpel tak gada. A niebo coraz ciemniejsze zaczyna padać. Zaczyna padać. zespół WW i Suwałki Gospel Choir. Na coś się zanosi? Zanosi się na koncert jutro, a właściwie już dziś, bo na zegarze 9:01 o 20:00 przy schronisku, w namiocie przy schronisku na Magórce podczas 19:00 Bielskiej Zatrymki Jazzowej zagra zespół WW. Myślę, że pojawią się także, mam nadzieję, że pojawią się także nowe utwory z płyty, która okazuje się 7 marca, płyty zatytułowanej 7. Do tej pory poznali Państwo środę, ale przecież w tygodniu jest jeszcze kilka dni, prawda? Waglewski chród z Nowego Sącza się wywodzi, nowosądeczanie słyną z odwagi, poczucia humoru i oszczędnego podejścia do życia. Czytam na okładce tej płyty. A to płyta z zapisem koncertu. Koncertu transmitowanego przez program Trzeci Polskiego Radia w audycji Bielszy Odcień Bluesa Jana Chojneckiego podczas Suwałki Blues Festival 2015. Bardzo jestem ciekaw, co nam jutro zagrają Wojciech Waglewski, Mateusz Pospieszalski, Karim Martusewicz i Michał Brynta. Mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawi to Bóg, jakiś sprawi to Bóg, zrozumiałbym, dlaczego tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez te wszystkie lata zatrzymałem cię, by zabrać dziś na koniec świata. Jakiś sprawi to Bóg. Thank you. gdybym. Zespół WW, Suwałki Gospel Choir na płycie koncertowej z Suwałki Blues Festival z 2015 roku. Jak Państwo słyszą, w klubie Metrum, w naszym festiwalowym klubie podczas 19 bielskiej zadymki jazzowej, mimo pory, chociaż czy to jest późna pora na jam? 18 minut po pierwszej? Myślę, że tam coraz więcej muzyków w pobliżu sceny, czekających na swoją kolejkę, więc tu pewnie jam session do rana, że tak zacytuję klasyka, dzisiaj nas czeka w klubie Metrum. No a jutro o 20:00 koncert zespołu WW Schronisko na Magórce. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy są jeszcze bilety, ale proszę śledzić naszą zadymkową stronę www.zadymka.pl. Na tej stronie wszystkie najważniejsze informacje na bieżąco aktualizowane, więc pewnie jeśli jeszcze są jakieś zaproszenia na ten koncert sobotni i niedzielny również Jamie'ego Kalama, przypomnę, gala w Nosprze w Katowicach zamykająca 19 wielką zadymkę jazzową. Jeszcze raz polecam www.zadymka.pl. To nie są tylko koncerty, ten festiwal jazzowy. To są także wystawy, fotografie. 21 lutego o godzinie 17:30 została otwarta wystawa fotografii Marka Karewicza. Pan Marek Karewicz jest obecny na tegorocznej edycji Wiejskiej Zadymki Jazzowej. Osobiście otwierał tę wystawę. Historia polskiego jazzu na kilkudziesięciu fotografiach. Nie tylko polskiego, bo przecież i wielkie gwiazdy także fotografował Marek Karewicz podczas ich wizyt w Polsce na festiwalu Jazz Jamboree przed laty, no i również potem na wielu polskich festiwalach również. To także wystawa innych wielkich przyjaciół wielkiej zadymki jazzowej, Arkadiego Mtnika, Jarosława Rerycha. Tu w galerii Sfera w Bielsku-Białej także do obejrzenia. Ale to nie tylko zdjęcia, proszę Państwa, ale także bardzo ważne wydarzenie dla miłośników kina. Tak, kina. Ponieważ tak się składa, że Filmoteka Narodowa podjęła się bardzo ważnego zadania. Okazało się, że film, który powstał w 1964 roku, film zatytułowany Jazz in Poland, a właściwie Jazz in Poland, bo to był film niemiecki, udało się fantastycznie cyfrowo zrekonstruować i mieliśmy wielką przyjemność obejrzeć znów na ekranie Joachima Ernsta Berenta w roli narratora, które oprowadza nas po historii polskiego jazzu. Na ekranie, przypomnę, rok 64, na ekranie Tomasz Stańko, Krzysztof Komeda, Jan Ptaszyn-Wróblewski, udzielający wywiadu po niemiecku. Zresztą Ptaszyn żartował ze sceny zadymkowej, że on zupełnie nie ma pojęcia, jak to możliwe, że mówił po niemiecku i że chętnie sobie przypomni to, o czym wtedy opowiadał. Zatem jeśli Państwo zechcą zerknąć na stronę internetową Filmoteki Narodowej, tam na pewno można znaleźć informacje, gdzie ten film będzie do obejrzenia. Mam nadzieję, że Państwo takie informacje znajdą i na taki film się wybiorą, jeśli jeszcze go nie widzieli, a warto w tej wersji, bo naprawdę i obraz, i dźwięk wyśmienicie zrekonstruowane cyfrowo. I także mam nadzieję, że to jest początek współpracy Bielskiej Zadymki Jazzowej z Filmoteką Narodową. Przecież archiwa muzyczne, nie tylko jazzowe, są przebogate. I muzyka. Muzyka teraz z płyty wydanej w 2016 roku. Płyty związanej bardzo mocno z historią polskiego jazzu. Zresztą bohater, lider zespołu, także pojawia się na ekranie. Jak się Państwo domyślają, kiedy na ekranie pojawiają się muzycy, których dobrze kojarzymy ze zdjęć z ostatnich lat, kiedy widzimy, jak wyglądali lat 53 temu, przychodzi taki szmer po widowni. Zbigniew Namysłowski także wystąpił w filmie Jazz in Poland. Na płyta, którą teraz trzymam w ręku, to jest 77. wolumen serii Polish Jazz. Płyta wydana na 77. urodziny Zbigniewa Namysłowskiego. Polish Jazz, yes! Świr na lewo, świr na prawo. rok temu ta muzyka zabrzmiała na żywo na 18. Bielskiej Zadymce Jazzowej. No a kilka miesięcy później nareszcie ukazała się na płycie Polish Jazz Yes. To jest album kwintetu Zbigniewa Namysłowskiego. Na perkusji Grzegorz Grzyb, basiści dwaj, Andrzej Święc z Paweł Puszczało. Przy fortepianie Sławek Jaskółkę, na puzonie Jacek Namysłowski, no i Zbigniew Namysłowski, lider na saksofonach przeróżnych na tej płycie. Na wolumenie 77 z serii Polish Jazz. Mówiłem Państwu przed chwilą o filmie Jazz in Poland, filmie z 1964 roku, filmie odrestaurowanym, gdzie teraz wszystko pięknie widać i pięknie słychać. A za chwilę muzyka z filmu reżysera tamtego filmu z 1964 roku, Janusza Majewskiego. Z filmu, w którym muzyka również odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę. Got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrificed anything come what might for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Do just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. Your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. Cause I've got you under my skin. Maciej Sztur, tak śpiewa I've Got You Under My Skin w filmie Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy. Big Collective Band z dyrygentem Wiesławem Pieregórką pojawili się we wtorek na gali specjalnej w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Gali, podczas której Wojciechowi Karlachowi został wręczony Anioł Jazzowy 2017. To jest taki zespół, w którym co spojrzymy na kolejne krzesło, to na nim siedzi fantastyczna postać polskiego jazzu. I tak było także i tego wieczoru. W pierwszym rzędzie choćby, kiedy patrzymy na saksofonistów, że wymienię choćby trzy nazwiska. Henryk Miśkiewicz, Jerzy Główczewski i Grzech Piotrowski. Big Collective Band pod dyrekcją Wiesława Pieregórki przed chwilą z płyty z muzyką Janusza Majewskiego

nagrane w styczniu 1974 roku w Warszawie. Projekt graficzny i zdjęcia Marka Karewicza. Orkiestrę prowadził Jan Ptaszyn-Wróblewski, a w orkiestrze, proszę tylko posłuchać, kto grał: Namysłowski, Muniak, Szukalski, Bartkowski, Kowalewski, no i także doskonale było słychać Nowi Singers tutaj, na tej płycie Wojciecha Karolaka z 1974 roku. Anioł jazzowy 2017 na 19 bielskiej zadymce jazzowej. Przed chwilą pojawił się tutaj Krzysztof Herdzin. Nie wiem, czy jeszcze ma Państwu do powiedzenia coś równie ekscytującego jak w pierwszej godzinie naszego spotkania o tym, że 22 marca w Los Angeles zaczyna nagrywać płytę w trio z Robertem Kubiczynem i Winnie Colaiutą, ale jeśli się tu za chwilę pojawi jeszcze raz, to spróbuję się czegoś dowiedzieć. Kto wie, może ma coś jeszcze w zanadrzu. Muzyka. Muzyka z płyty, która miała swoją premierę na bielskiej zadymce jazzowej w tym roku. Pomysł na festiwal. O tym akurat nie rozmawialiśmy z Jerzym Batyckim, dyrektorem festiwalu. Potrąciliśmy różne tematy, ale tego akurat nie. Pomysł na festiwal w Bielsku Białej jest taki, że bardzo często artyści grają swoją nową muzykę, zanim jeszcze ukazują się płyty, bądź tuż po premierach tych nowych albumów. I tak właśnie było w poniedziałkowy wieczór tu w klubie Metrum, kiedy swoją, to jest nieprawdopodobna historia, swoją pierwszą wydaną pod nazwiskiem płytę przedstawił Krzysztof Dziedzic, znakomity polski perkusista, którego nazwisko można znaleźć na wielu, naprawdę wielu, wielu, wielu płytach. Zdecydował się wreszcie na ten krok. Płyta nosi tytuł Tempo. I kiedy zerka się na okładkę, faktycznie jest tutaj 9 utworów i właściwie tytuły są ograniczone do określenia tempa poszczególnych części i kompozycji. Posłuchamy sobie może najpierw utworu numer 4 z tej, nie mogę powiedzieć, debiutanckiej płyty Krzysztofa Dziedzica, z nowej płyty Krzysztofa Dziedzica zatytułowanej Tempo. Thank you. 25 BPM, audio jak to woli, 25 uderzeń na minutę. Taki jest tytuł tego utworu z płyty Krzysztofa Dziedzica zatytułowanej Tempo. Zagrali tę muzykę na żywo tu w Jazz Clubie Metrum podczas 19. Bielskiej Zadymki Jazzowej premierowo. Krzysztof Dziedzic na perkusji, Piotr Wyleżą na fortepianie, Robert Kubiszyn na gitarze basowej, Kuba Więcek na saksofonach, Apostolis Antimos na gitarze i Wojciech Długosz Mr. Crime na żywo, choć tu na płycie szaleje przy adapterach Michał Baj, czyli DJ EPROM. Za 12 minut godzina druga i gość o tej porze także w naszym trójkowym studiu podczas Bielskiej Zatrzymki Jazzowej, Wojtek Siwek. Witaj, dobry wieczór. Nie wiem, dobry wieczór, czy może dzień dobry już, nie? Jeszcze jest ciemno, to no chyba dobrze, no fajnie. Mimo wszystko. No wysłuchaj, po raz pierwszy jestem już chyba czwarty albo piąty raz na Zadymce Jazzowej w Bielsku i po raz pierwszy spotkałem się na dworze z Zadymką. Tak, po pada, raz pierwszy. Pada, no. Pada. No i teraz już wiem, dlaczego się to nazywa, ten festiwal znakomity, skoro Zadymka Jazzowa Bielska. No. To z Jurkiem Batyckim właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, że pogoda tu zmienia się bardzo, bardzo szybko. że dzisiaj było bardzo wiecznie, tak jak w ogóle w kraju, a teraz chyba się jednak ochłodzi i jutro w góry wybierzemy się tak porządnie ubrani na koncert. Znaczy ja się nie wybieram w góry. Nie tym, będzie cię. Nie, tym razem nie. Wracam do Katowic oczywiście na Jimmy Kalama. No nie, no. Już dawno go chciałem mieć na Jersey Nodder, ale się nie udało. No. Jurek oczywiście teraz go ściągnął do Bielska, no, do Katowic. Ale, no. ale byłeś no. tutaj kilka dni, widziałeś sporo koncertów. I tak, no i uważam, że nie, no świetny festiwal. Teoretycznie, nazwijmy to tak, my konkurujemy ze sobą, czy to jest większym, ważniejszym festiwalem, ciekawe, czy Bielska Zadymka, czy Zesna Dodro. Bo wy konkurujecie i się wspieracie nawzajem. A kochamy się. Nie, to nie, my się kochamy. Nie. Bardzo się lubimy i bardzo, bardzo fajnie, bo swego czasu Jurek i Andrzej Herman powiedzieli, że oni czerpali inspirację do stworzenia Bielskiej Zadymki, czerpali z Wrocławia, z Zesna Dodrą, bo obydwoje tam swego czasu studiowali, pracowali, także no, mi jest piekielnie miło i bardzo się cieszę i życzę im tego, Zesna Dodrą już obchodził swego czasu 50-lecie i Bielskiej Zadymce życzę, żeby dotrwali, no. I żeby dotrwali. Za rok 20. No, za rok 20, może doczekają do 50 i już się od razu zapraszam na tą, na jubileusz 50-lecia Bielskiej Zadymki. No, na 20 to na pewno przyjadę, jasne, no. No, ale generalnie mówię, sympatyczny festiwal, no to oczywiste. Ścigamy się, kto zaprosi większych artystów, aczkolwiek teraz to jest trudne, bo wszyscy wielcy artyści jazzowi w Polsce po prostu istnieją. To nie jest te czasy, że o Jezus, nie było. Tak, pozmieniało się wszystko, no, bardzo, bardzo. Tak mówię, taki Herbie Hancock, no wielka gwiazda, no, ale on przecież kilka koncertów rocznie w Polsce, nie tylko na festiwalach, ale w ogóle wszędzie bywa. Także teraz liczy się klimat. I klimat na Bielskiej Zadymce jest rzeczywiście świetny. I teraz tak sobie uknąłem. Większość koncertów Bielskiej Zadymki odbywa się w klubie Klimat. Ale okazało się dla mnie, że Klimat jest w nowym klubie, czyli Metrum. I tutaj, gdzie jesteśmy dzisiaj. No, tu jest świetny jazzowy klimat. No. Jazz nad Odrą. W tym roku, w dniach? Teraz już chyba tradycyjny termin, czyli końcówka kwietnia, od 26 do 30 kwietnia, ponieważ stwierdziliśmy, że 30 kwietnia jest ogłoszony Światowy Dzień Jazzu. Tak. Mhm. No i przewrotnie, 30 kwietnia we Wrocławiu Światowy Dzień Jazzu Polskiego. Taki będzie. Same polskie, najwybitniejsze, no znakomite zespoły i właśnie zapraszamy na 30 kwietnia. Nie, od 26. No parę, tak jak mówię, będziemy się ścigać, jakie wielkie gwiazdy ten. Natomiast, co ciekawe, proponujemy parę takich spotkań wrocławskich artystów ze światowymi gwiazdami. I tak na przykład Darek Olszkiewicz zagra z Revy Coltrane'em, 50. rocznica śmierci Johna. Marek Napiórkowski, ex-wrocławianin, proponuje kwartet taki nowojorsko-warszawski, mówimy wrocławski, no dobrze, niech będzie. Piotr Baron z Gery Smulianem i tak dalej, mnóstwo programów i jeszcze proponujemy laureatów zaprzyjaźnionych wielkich konkursów jazzowych w Polsce, czyli Mateusz Smoczyński. Właśnie, bo to już podkreślmy, że zarówno Bielska Zadymka Jazzowa, jak i Jazz nad Odrą, bardzo ważna sprawa, odbywa się konkurs dla młodych, którzy przyjeżdżają się pokazać. Tak, Jazz nad Odrą w 64 roku. Mało kto pamięta takie lata, ale ja pamiętam. Ty pamiętasz. Tak, ja pamiętam w 64 roku i Jazz nad Odrą zaczął się i stał konkursem, bo ten konkurs był najważniejszy. Ja myślę, że konkurs Jazz nad Odrą w dalszym ciągu jest jednym z najważniejszych, moim zdaniem oczywiście subiektywnie, no, najważniejszym w Polsce konkursem jazzowym. Wojciech Siwek, bardzo dziękuję Ci za spotkanie, za rozmowę tu w Bielsku i mam nadzieję na spotkanie we Wrocławiu. Oczywiście, zapraszam. A muzyka, którą teraz Państwu zaprezentujemy, pochodzi z płyty, o której mówiliśmy rok temu niemal na Jazz nad Odrą podczas tego Światowego Dnia Jazzu, kiedy 30 kwietnia w hali stulecia trzy koncerty odbywały się naraz, działo się bardzo dużo. Wtedy odwiedził nasze... 4-5 tysięcy... Tak, kilka tysięcy fanów jazzu. Wtedy odwiedził nasze trójkowe studio Kuba Stankiewicz, zapowiadając, że trylogia się zamknie. No i właśnie trzymam w ręku płytę The Music of Henryk Wars. Muzyka Henryka Warsa z najnowszej płyty. Kuba Stankiewicz na fortepianie, Peter Erskine na perkusji i Darek Oleszkiewicz na basie. Mam nadzieję, że z Kubą Stankiewiczem uda się spotkać wkrótce i sobie o tej płycie również porozmawiamy na antenie Trójki. A teraz trzeba się już żegnać. Szybko mija czas, prawda? Zwłaszcza kiedy w tle jam session i nasze festiwalowe specjalne wydanie audycji mało obiektywnie prosto z Lotos Jazz Festival 19 Bielskiej Zadymki Jazzowej pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. Tu z Bielska Białej kłaniają się Państwu Jarek Buława, Grzegorz Flaszka z Radia Katowice, Mariusz Owczarek przy Myśliwieckiej, Elżbieta Różycka. do muzyki z Bielskiej Zadymki na pewno będę jeszcze wielokrotnie wracał w naszych spotkaniach trójkowych. To jeszcze raz z tej płyty z muzyką Henryka Warca, Kuba Stankiewicz, Peter Erskine, Darek Oleszkiewicz. Dziękujemy Państwu za to spotkanie i do usłyszenia. Trójka.